أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے محسن اور ہمارے بڑے ہیں حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب دامت برکاتہم، جن کی محبت میں میں نے ان کے لیے، اور اشتیاق صاحب، ہمارے محترم اشتیاق احمد صاحب دونوں کے لیے میں نے جنگ کا سفر کیا، نفس و شیطان سے جنگ کی، اس کے لیے جنگ کے سفر کے لیے، کیونکہ ہمارا وقت کم تھا، مقابلہ سخت تھا، اس کے باوجود ہم نے کہہ دیں گے ورنہ شکایت رہے گی. پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا اور آ جاتا تو حضرت کے بڑے بھائی حضرت مولانا یاسین صاحب کی زیارت بھی ہو جاتی، لیکن محرومی رہی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کے لگائے ہوئے گلشن کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اور ہمیں تو خوشی ہوتی ہے، وہ وہاں بھی خوش ہوں گے انشاءاللہ. روضۃ من ریاض الجنہ، جیسے کام کر کے جائے گا اولاد نیک ہو. بتائیے، اولاد اگر بد بنا کے جائے آدمی، یعنی اولاد بری ہو، ٹی وی وی سی آر ساری لغویات چھوڑ کے جائے، کلمہ نماز اس کو نہ آتی ہو صحیح سے، تو اس کا گناہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ صحیح ہے، جاریہ بھی جاتا ہے، صدقہ جاریہ بھی خود بخود جاتا ہے. اولاد کو پہنچانا تو چاہیے، اس حال ثواب کرنا تو چاہیے، لیکن اگر اولاد نیک ہے تو خود بخود اس کے قبر میں والدین کا معاملہ جو ہے، ان کو خود بخود ثواب جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ عجیب ہے. اب جن کی اولاد حافظ عالم ہے، ورنہ کتنے ہیں ہمارے کراچی میں، ہمارے امام صاحب ایک نوجوان، اس کے والد کا انتقال ہوا تو وہ رونے لگا، بہت رو رہا تھا، ضرورت سے زیادہ. سبھی کے والد عزیز ہوتے ہیں سب کو، لیکن وہ زیادہ رو رہا تھا. تو مولانا نے، ہمارے امام صاحب نے ان کو کہا، بھائی اتنا کیوں روتے ہیں، ہمارے بھی والد چلے گئے، ایک دن سب کو جانا ہے. اور والا فرماتے تھے، کہاں جانا ہے، جانا کے پاس جانا ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو سب کو جانا ہے. یہ سوچ کر غم ہلکا ہو جاتا ہے کہ ہم بھی تھوڑے دن کے مسافر ہیں، ہمیں بھی وہیں جانا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام دامت برکاتہم تشریف لائے تھے حضرت والا کے وصال پر تعزیت کے لیے، تو انہوں نے جو مختصر خطاب فرمایا اس میں یہ فرمایا، حضرت میر صاحب بھی تشریف فرماتے، حضرت مولانا مظہر صاحب، فرمایا کہ میں تعزیت کس کو کروں، میں خود بھی سوگواروں میں ہوں، لیکن یہ سوچ کر تسلی ہوتی ہے کہ آج وہ چلے گئے، کل ہمیں بھی جانا ہے، کتنے عرصے رہنا ہے، دو چار سال نہیں، دس بیس سال، بہرحال جانا ہے. اس سے غم ہلکا ہو جاتا ہے. یہ عارضی جدائی ہے، جیسے شیخ پہلے کہیں چلا جائے یا مرید کو پہلے بھیج دے، تو تھوڑا فصل تو ہوتا ہے، فصل کے بعد پھر وصل ہے، ہمیشہ کا وصل ہے. المرء مع من احب، پھر وہاں ان کے ساتھ ہی رہے گا انشاءاللہ، جو یہاں محبت کرتے ہیں. تو اس لیے یہ حضرات چلے جاتے ہیں دنیا سے، لیکن ان کی نیکیاں جاری رہتی ہیں. آج دیکھیے ان کا ادارہ موجود ہے، الحمدللہ ان کو یہ سارا ثواب پہنچ رہا ہے. تو ہم بھی نیک کام کر جائیں، ہماری اولاد کو ہم نیک بنائیں۔ آج کہتے ہیں اگر قرآن پڑھے گا پھر حفظ کرے گا اور مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، تو کھانے کمانے کی مشین بنا دو اس کو، پھر وہ بعد میں جو ہے فاتحہ خوانی کے لیے جو ہے دوسروں کو پکڑ کے لائے گا، مسجد کے مولوی صاحب کو 200 روپے دے گا، ذرا ثواب پہنچا دینا، 200 روپے کا ثواب بیچا جا رہا ہے ثواب۔ خود میرے پاس آئے وہاں کراچی جیسے شہر میں کہ قرآن پڑھا ہوا ہے، کتنے کا ملے گا قرآن بیچا جا رہا ہے، میرے کو ملتا نہیں ہے، آپ کہیں گے تو ہم ثواب پہنچا دیں گے، نام بتا جائیں ہم، نہ ہمارے بچے جا کے پڑھتے ہیں کہیں، کیوں نہیں جا کے پڑھتے، بچے آتے مدرسے میں ہم سے پڑھنے کے لیے ہمارے مدرسے میں، اور ہم بھیج دیں دوسروں کے یہاں ان کو قرآن خوانی کے لیے، وہاں کھانا ملتا ہے، وہاں سے پیسے ملتے ہیں، بچوں کو چاہیے ٹھیک ہے جو یہاں پڑھا جا رہا ہے اس کا ثواب پہنچا دیا جائے، یہ سب رسومات ہیں۔ تو اگر خود پڑھا ہوا نہیں ہوگا، حافظ عالم نہیں ہوگا، اور پڑھا ہوا بھی نہیں ہوگا تو دوسروں کا محتاج ہوگا، اور جو خود پڑھے گا الہا و زاری کے ساتھ پڑھے گا، اشک بار آنکھوں سے پڑھ کر دعا مانگے گا، دوسرا ایسا کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو وہ لڑکا بہت رو رہا تھا، ہمارے امام صاحب نے سمجھایا، تو اس نے کہا کہ اس پر نہیں رو رہا ہوں امام صاحب کہ ابا چلے گئے، ابا کو تو بہرحال ہر آدمی کو جانا ہے، صحیح بات، لیکن رو اس پر رہا ہوں کہ میرے ابا نے مجھے جنازے کی دعا بھی نہیں سکھائی، میں نے نماز جنازہ بھی صرف ایسے کھڑا رہا، دعا بھی نہیں پڑھ سکا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد بھی بعد میں روئے، اس لیے اس کو بچپن ہی سے یہ سب تعلیم پر توجہ دیں، گٹ پٹ سب یہیں رہ جائے گا، ایم اے اور ایم ایس سی اور ڈاکٹری، یہ ساری ڈگریاں باہر رہ جائیں گی، یہ حفظ یا علم، یہ جو نیکیاں ہیں یہی ساتھ جائیں گی، سب معلوم ہے، معمول میں لانے والی بات ہے، پتہ تو سب کو ہے، لیکن کیا کریں صاحب، آج کے دور کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں کو جہنم میں ڈال دو، یہی تقاضا ہے، دنیا پہ تھوڑا سا کمپرومائز کرے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو دنیا کو نفع پہنچاتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے آخرت کا نقصان، وہ جو آخرت کو کا نفع پہنچاتا ہے دنیا کے اعتبار، صورت کے اعتبار سے دنیا کا نقصان کرتا ہے، اور جو دنیا کا نقصان کرتا ہے اور آخرت کا نفع پہنچاتا ہے، صورت کے اعتبار سے حقیقتا نہیں، وہ دنیا کا کچھ نقصان کرتا ہے، یعنی اگر آخرت کی فکر کرے گا دنیا کا حلال و حرام میں کچھ تو بچنا پڑے گا، اور آخرت کی فکر نہیں ہے تو دنیا کے مزے تو کر رہا ہے، وہاں کا نقصان اصلی نقصان ہو رہا ہے، تو ایک طرف تو نقصان ہوگا اور نقصان انشاءاللہ بہت جلد پورا ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ نوازیں گے، شروع میں کچھ امتحان ہوتا ہے، پھر ایسا نوازیں گے کہ ہم خود دیکھتے رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مرحوم مولانا یاسین صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ میں نے جب مجھے معلوم ہوا تو وہاں بھی مجھے پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کی توفیق ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کیا ہوا ان سب چیزوں کو، ہم نے مشکل کیا ہے، تیجے میں پہنچنا ضروری ہے، نہیں آئے تو ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم ہو جائے، کہاں سے آیا تیجا ویجا، جہاں سے جس کو جب چاہے وہ پڑھ کے ثواب پہنچا سکتا ہے، نہ اس کی قبر پہ جانا ضروری، نہ اس کے گھر میں جانا ضروری، اچھا قریب ہے ٹھیک ہے، تعزیت کے لیے آ جانا یہ بھی ایک سنت ہے، تعزیت کے لیے آئے تو تسلی دے، آج لپٹ کے رونے لگتے ہیں اس کا غم اور تازہ ہو جاتا ہے، کیا ہوا تھا، اب نئی کہانی دوبارہ سنا رہا ہے ایک کو، تعزیت کا بھی طریقہ میں نہیں آتا، اور عیادت کا بھی نہیں آتا، عیادت کرنے گئے او ہو تم تو اتنے بیمار ہو گئے، اس فلاں کو بھی یہ مرض ہوا تھا، اس کا تو انتقال ہو گیا، اب نہ مرتا بھی اس خبری کی طرف جائے گا، یہ عیادت کا طریقہ نہیں، عیادت کا طریقہ یہ کہ ماشاء اللہ صحیح تو ہو، لا باس طہور انشاء اللہ، کوئی حرج نہیں ہے، صحیح ہو جاؤ گے انشاء اللہ، یہ طریقہ ہے عیادت کا۔ اسأل اللہ العظیم، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی سنت ہے، عیادت کی دعا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، حدیث شریف کی دعا ہے، جو سات مرتبہ اس کو پڑھے مریض کو جلد شفا ہوگی، اگر موت ہی اس کی مقدر میں نہ ہوگی تو اس کو شفا ضرور ہوگی ان شاء اللہ، لہٰذا یہ دعا پڑھے اور اس سے دعا کی درخواست بھی کرے، کیونکہ دعا المریض کا دعا الملائکہ، لیکن وہ مریض جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، آج بیمار ہوتے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے ہماری، دل کے مریض کی عیادت کرنے میں گیا ایک ہفتے سے، اب ماشاء اللہ بہتر، بات کر رہے ہیں اچھی خاصی، نماز تو میں نے یہ نہیں کہا نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھے گا، وضو کر رہے ہیں تیمم کر رہے ہیں، کہا وضو تیمم کیا نماز ہی نہیں پڑھی، اتنی آسانی سے نماز نہیں پڑھی ایک ہفتے تک، ایک ہفتہ گزار دیا کیسے نماز کے بغیر، پتہ چلا یہ پکا نمازی نہیں، ایک وقت کی نماز بھی جو اس طرح چھوڑ دے وہ پکا نمازی نہیں. پکا نمازی وہ ہوتا ہے کہ لیاقت نیشنل میں میں ایک کو دیکھنے گیا اور برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پتھر رکھا ہوا تھا تیمم کا، اور عصر کی نماز پڑھ کے وہ فارغ ہو چکا تھا. نوجوان تعلق تھا اللہ والوں سے، تعلق کا یہ فائدہ ہوتا ہے نماز کا، اس کو ہر وقت خیال رہتا ہے. حضرت عمر کے بارے میں حضرت شیخ لکھ رہے ہیں فضائل اعمال، جب افاقہ ہوتا فوراً نماز کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت اللہ ابن عمر یاد دلاتے، فرمایا ہاں ہاں نماز کے بغیر اسلام میں کس کوئی حصہ نہیں، کس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا. تو نماز اگر نہیں پڑھے گا تو ملائکہ کیا اس کو کیا کہیں، الٹا ہو جائے گا وہ معاملہ، ملائکہ کی طرح دعا قبول نہیں ہوگی. لیاقت نیشنل میں میں نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ واک مین لگائے ہوئے ہیں، گانے کی آواز باہر بھی آ رہی ہے، مریض ہے، مریض ہے بتائیے، ایڈمٹ ہے، یہ بھی نہیں کہ ایسی آیا دکھانے کے لیے، ایڈمٹ ہے، ٹائم پاس کیا جا رہا ہے، یہ ٹائم پاس ہو رہا ہے. موبائل پہ ریکارڈ کرنے کی تو اجازت ہے، تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے ہمارے لیے تصویر بنانا. تو عیادت کرنے والے سے، مریض سے دعا کی درخواست کرنا بھی سنت ہے، اور اس کو فرمایا دعا المریض کا دعا الملائکہ، مریض کی دعا ملائکہ فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے، اگر وہ نیک ہے، نماز وقت پہ پڑھ رہا ہے، یہ سب حرکتیں نہیں کر رہا ہے. آج تو یہی ٹائم پاس کرنے کا طریقہ رہ گیا، بندے نے شیئر عرض کیا کہ جو کبھی کرتا ہے میسج اور کبھی ای میل کرتا ہے، کبھی کرتا ہے میسج اور کبھی ای میل کرتا ہے، جو ٹائم پاس کرتا ہے وہ ٹائم سیل کرتا ہے، بلا وجہ ٹائم پاس ہو رہا ہے، اس کو میسج اس کو میسج، بڑے اچھے اچھے بھی میسج، لیکن اس میں کیوں وقت لگا رہے ہو بھائی؟ جو صحیح دین کے طریقے ہیں شعبے ہیں اس میں لگے ہم. پہلے ہم نے سیکھا، سکھانے کا شوق پہلے آ گیا، سیکھنا پہلے ہے سکھانا بعد میں، یا سیکھتے سیکھتے جیسے ہمارے تبلیغ جماعت کا طریقہ ہے، سیکھ بھی رہے ہیں سکھا بھی رہے ہیں ماشاء اللہ، لیکن بس بعضوں کو شوق ہوتا ہے. ہمارے سروج بھائی کہتے ہیں حضرت والا کے مرید ہیں کہ بعضوں کو خونی بواسیر ہوتی ہے، بعضوں کو بادی، اور بعضوں کو منہ کی بواسیر ہوتی ہے زیادہ بولنے کی، بس ان کو شوق ہوتا ہے، بس ہم بولتے رہیں لوگ سنتے رہیں. پہلے کان بند کے سننا پڑتا ہے، تب بچہ انگریز کا بچہ انگریزی بولتا ہے، عربی کا بچہ عربی بولتا ہے، جب پہلے سنتا ہے. حضرت والا فرماتے ہیں دو کان دیے اللہ تعالیٰ نے، زبان ایک دی تاکہ سنو زیادہ بولو کم. ہم پہلے ہی بولنے لگتے ہیں، شیخ کے سامنے بھی اپنی رام کہانی کہنے لگتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت قادم نے لکھا ہے اصلاحی خطابات میں کہ میرے والد صاحب کے پاس وہ صاحب آتے تھے، اور آ کے پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں وہ کرتے رہتے تھے، کہاں کہاں کی باتیں کرتے رہتے. فون لگاؤ، بیان سنو. الحمدللہ یہ ٹیکنالوجی کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں کا بیان کراچی میں سنایا جائے، جو فائدہ اٹھانے کی چیز ہے یہ ہے کہ آدمی اس سے صحیح کام لے. آج اس سے آج اس ٹیکنالوجی سے غلط کام لیا جا رہا ہے، انہوں نے بنایا جس کے لیے بھی مسلمان اس سے صحیح کام لے، لیکن آج اس سے صحیح کام شاذ و نادر لیا جا رہا ہے، اور اکثر غلط کام لیا جا رہا ہے. نیٹ پہ بیٹھے آٹھ آٹھ سال کا تقویٰ ضائع ہو گیا، آٹھ آٹھ سال کا تقویٰ ضائع ہو گیا نیٹ پر بیٹھنے والوں کا. کیوں اس پر بلاک لگاؤ، لاک لگاؤ، بس ٹھیک ہے، اس پر ایسا لاک لگاؤ. اللہ کا شکر ہے میں بھی استعمال کرتا ہوں، لیکن میرا ایسا لاک لگایا تصویر آ نہیں سکتی اس پر، اور اگر تصویر بھی ناگزیر ہے، وہ بہت سے لوگ کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، تو کوئی ساتھ ہو بیٹھا ہوا، اکیلے میں نہ چلائے نیٹ. نیٹ جو ہے یہ جال ہے، اور جال واقعی شیطان کا جال ہے، اغیار اور کفار کا جال ہے، یہ ہمیں پھنسانے کے لیے. لہٰذا پھر ایسی جگہ آدمی چلا جاتا ہے، نفس جو وہاں لے جاتا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. مسجد میں تو باعزت بستانی بنا رہتا ہے، اور ایسی جگہ پہ شیطان بن جاتا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان. تو مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں اصلاحی خطابات میں، ایک صاحب میرے پاس آتے تھے، میرے ابا کے پاس، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس آ کے ادھر ادھر کی باتیں، رام کہانی. ہمارے امام صاحب کہتے تھے جن بڑے بوڑھوں کے گھر میں کوئی نہیں سنتا، وہ آ کے امام صاحب کو سناتے ہیں. اہلیہ محترمہ سنتی نہیں، لہٰذا وہ آ کے یہاں سناتے. ایک ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو جو ہے یہ کھانے کی دوا دی، ان کو سکون کی ضرورت ہے. دوا دی تو اس کی محترمہ کو دوا دی, اہلیہ کو, یہ دوا آپ کھا لیا گئے سونے سے پہلے. کیا مطلب میں کھاؤں, بیمار تو یہ کہاں, ہاں آپ کے بولنے کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی, آپ سوئیں گے تب یہ سوئیں گے. تو زیادہ بولنے کا مرض ہوتا ہے بعض, میں بتا رہا ہوں کہ علاج کیا ہے اللہ والوں کے پاس, لیکن ہر ایک کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکا جاتا, ہر ایک کا علاج الگ ہوتا ہے, مرض وہی ہے علاج الگ ہے. ہومیوپیتھک والوں سے پوچھیں, دبلا آدمی ہے تو علاج الگ ہے, اور اگر موٹا تازہ ہے تو علاج الگ ہے, گرمی ہے تو الگ ہے, سردی ہے تو الگ ہے, مختلف موسم مختلف مزاج جو حاضر طبیب وہ جانتے ہیں, اور میڈیکل والے بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی صحت کیسی ہے, کہ 1000 گرام کا برداشت کر سکے گا یا نہیں, ورنہ پتہ چلا کہ ری ایکشن کر جائے. تو ہر ایک کو ایک دوا تھوڑی دی جاتی, لہٰذا مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آگے آل فال سناتے رہتے تھے حضرت مفتی, بڑوں کا بڑوں کے اخلاق بھی بڑے ہوتے ہیں, سن لیتے تھے مفتی شفیع صاحب. لہٰذا ایک دن لیکن انہوں نے کہا, ان کے منہ سے نکل گیا, کہا کیا کہ حضرت آپ اتنوں کو بیعت کرتے ہیں, لوگ آپ سے بیعت ہوتے ہیں, آپ مجھے ہی بیعت کر لیجیے. کہا اچھا ٹھیک ہے, جمعے کے دن آ جانا. سر بزرگ جمعے کے دن بیعت کرتے ہیں, بیعت ہونا فرض واجب نہیں ہے, سنت موقعہ بھی نہیں ہے, سنت مستحبہ ہے, لیکن اصلاح نفس یاد رکھیں فرض عین ہے, اصلاح نفس فرض عین ہے. کہ انہوں نے تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیعت ہونا فرض واجب نہیں, اصلاح نفس کرنا فرض ہے. اور فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس زمانے میں کسی مصلح سے اصلاحی تعلق رکھنا فرض عین ہے. بیعت ہونے کے بارے میں نہیں فرمایا, اصلاحی تعلق کے بارے میں فرمایا, ہم نے کیا اصلاحی تعلق. اصلاحی تعلق کس کو کہتے ہیں؟ بس بیعت ہو گئے لمبی چادر پر, نہ شیخ کو مرید کا پتا, نہ مرید کو شیخ کا پتا, اس کو اصلاحی تعلق نہیں کہتے. اصلاحی تعلق اسے کہتے ہیں کہ آج شادی ہے اور وہاں پر بے پردگی ہے, حضرت میں جاؤں یا نہ جاؤں, یہ ہے اصلاحی تعلق. میرا فلاں کام ہے, اس میں پیسے دینے سے جلدی ہو جائے گا, کیا آپ کی ارشاد عالی ہے, دے دوں پیسے, یہ ہے پوچھنے والی بات. یا فلاں سے پیسے مل رہے ہیں, لے لوں, جائز ہے یا نہیں, یہ ہے پوچھنے کی بات. اور جو پوچھنے کی بات ہے نہیں پوچھتے, بس بیعت ہو گئے تو بیعت ہونے کا کیا فائدہ ہوا, اخلاقیات جب درست نہیں ہوئے. بیعت بھی ہیں, ایک طرف بندے نے عرض کیا کہ پاؤں دبانا شیخ کا معنی کہ ہے ثواب, پر تم کسی کا حق نہ دباؤ تو بات ہے. ایک طرف پاؤں بھی دبایا جا رہا ہے, ایک طرف حق بھی دبایا جا رہا ہے, ایسا دبانا کوئی طریقت نہیں ہے. طریقت وہ ہے کہ شریعت پر پورا عمل کرے, کوئی کام خلاف سنت و شریعت نہ کرے, کسی کا حق نہ دبائے. تو یہ عرض کر رہا ہوں حضرت تھانوی کا قول کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس زمانے میں کسی مصلح سے اصلاحی تعلق کرنا فرض عین ہے. پھر فرمایا اس لیے کہ مقدمہ فرض عین کا فرض عین ہوتا ہے, جس طرح نماز فرض ہے تو وضو بھی تو ضروری ہے, وضو کے بغیر نماز ہوگی, جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی, اسی طرح مصلح کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ دھوکہ ہے کہ ہم نیک لوگوں میں رہتے ہیں تو ہماری اصلاح ہو جائے گی. سب ایک جیسے ہیں, سب مریض اصلاح کر سکتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا نا. حضرت مولوی مثال دیتے کہ جو ڈول کنویں میں گر چکا ہو اور کئی ڈول پہلے بھی ہوں تو سب نکال سکتے ہیں اپنے آپ کو, باہر سے کوئی ڈالے گا کوئی کنڈا تب نکلے گا وہ, جو خود ڈوبا ہوا ہے وہ دوسرے کو کیا نکالے گا. جو خود نفس و شیطان کی قید میں ہے, یہ مثال دی تھی کہ جو خود قید میں ہے وہ دوسرے کو کیا نکالے گا. بالفر ایک قیدی دوسرے قیدی کی ضمانت لے لے, یہ جیلر صاحب میں ضمانت لے ہوں 20 لاکھ روپے, تو خود قیدی ہے, تو کیا ضمانت لے گا. تو یہ ہے ہم سب قیدی ہیں, ہمیں اللہ والوں کے پاس رجوع کرنا پڑے گا, نہیں کریں گے تو ایسے ہی اخلاق رزیلہ لے کے چلے جائیں گے, اخلاق حمیدہ پیدا نہیں ہوں گے. غصہ آتا ہے تو کچھ خبر نہیں ہوتی, بیوی کی پٹائی, بچوں کی بیجا پٹائی, کٹ, اور جو ہے گھر کو جو ہے, اور جس سے ملے رات کو کیوں تہجد پڑا, عبادت زیادہ کرتے ہیں تو اس کا ایک خناس آ جاتا ہے. رات کو تہجد پڑی, حضرت والا فرماتے تھے, اب آلو والے سے کہہ رہا ہے دیکھتا نہیں آنکھیں لال لال ہیں, اگر دو آلو زیادہ نہ ڈالے جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. تہجد اس لیے پڑھی ہے, تہجد پڑھ کے بتایا جاتا ہے. تو اس لیے تصوف صرف اس کا نام نہیں, اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے, اخلاقیات کو معاملات کو سب چیزوں کو درست کرنے کا نام ہے. جب لیا تھا قرض اس کے کان بالکل ٹھیک تھے, بندے کا شعر ہے, جب لیا تھا قرض اس کے کان بالکل ٹھیک تھے, واپسی کا جب کہا میں نے تو بہرا ہو گیا, آواز ہی نہیں آ رہی صاحب. جس نے آپریٹر بول پڑا, ہلو آواز آ رہی ہے, میرا اتنا پیسہ ہے, نہیں بھائی آواز نہیں آ رہی ہے. بیچ میں آپریٹر تھا, کہا آواز تو آ رہی ہے صاحب, صاحب کیوں کہہ رہے ہیں, کہا تجھے آ رہی ہے تو دے دے, مجھے تو نہیں آ رہی. یہ اخلاقیات کے ساتھ ہم اللہ والے بن سکتے ہیں؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ان کو دیکھو اس کو صحیح سے لکھے تو مچھر ہمیشہ کہ مفتی صاحب نے ایک دفعہ جب اس نے کہا کہ بیعت کر لیجئے, فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی فلاں دن آ جانا بیعت کر لیں گے. آگے بیعت بھی ہو گئے. جب بیعت ہو کر ہو گئے تو پھر سب سے پہلے آدمی اس کا وظیفہ بتا دیجیے. بیعت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں وظیفہ خوب پڑھیں, جو بتائے وہی پڑھنا چاہیے. شیخ کی اجازت کے بغیر جو زیادہ پڑھے گا وہ اپنا ہی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بادام ایک کلو کھانے سے فائدہ نہیں ہوگا, بادام سات دانے بتایا جاتا ہے. آج تقویٰ کا اہتمام کم ہے پڑھنے پڑھانے کا, خوب پڑھ رہے ہیں. حکیم الامت کی خانقاہ میں ایک صاحب نے کئی ہزار مرتبہ ذکر کر لیا, 2-4 ہزار تو ادھر ایسے ہی بتاتے حکیم الامت, لیکن اس نے اور زیادہ کر لیا. گرمی ایسی لگی کہ وہاں خانقاہ میں کنواں تھا, اس نے چھلانگ لگا دی. حضرت تھانوی کی خانقاہ میں کنویں میں چھلانگ لگا دی, نکلوایا پہلے حکیم الامت نے, اس کے بعد تماچے لگائے. بدنام کرے گا ہمیں, یہ پیر دوسروں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے. ہم نے بتایا تھا اتنا ذکر کرنے کو, کیوں کر لیا اتنا ذکر؟ اس لیے جتنا شیخ نے بتایا اسی میں انشاءاللہ کام بن جائے گا. جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. نگاہ کی حفاظت, دل کی حفاظت, زبان کی حفاظت, کان کی حفاظت. غیبت جیسے کرنا منع ہے ویسے ہی سننا بھی منع ہے. جس طرح غیبت کرنا منع ہے اسی طرح غیبت سننا بھی منع ہے. آداب مسجد کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں کہ مسجد میں کنگھا کرنا, الحمدللہ داڑھی کو لوگ, بہت سے لوگ کنگھا کرتے ہیں, یہ آداب کے خلاف ہے, شفیع صاحب نے لکھا ہے. اسی طرح وضو کر کے آ رہے پانی یوں کر کے نٹھار دیا مسجد میں, صریح خلاف ہے آداب کے. بھائی پوچھ لیں نہیں ہے تو پھر اس کو وہیں خشک کریں, رومال رکھیں. اسی طرح داڑھی کے پانی اور اسی طرح منہ کا پانی مسجد میں گرانا مائے مستعمل مسجد کے آداب کے سخت خلاف ہے. اس لیے خیال رکھنا چاہیے مسجد کے آداب کا. بہت سے لوگ جو وہ صحیح ہے کہ داڑھی جھاڑنا چاہیے, داڑھی جب رکھی ہے تو اس کو جھاڑنا بھی چاہیے. حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں خوبصورت بنا کے رکھو, علیل جلیل نہ رہو, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ مسجد میں جھاڑو. اور خوبصورتی مقصود نہیں, اگر کسی کی داڑھی چھوٹی آ رہی ہے ایک طرف آ رہی ہے تو بھی رکھے. بہت سے لوگ فوراً خیر خانہ مشورہ دیتے ہیں ابھی منڈا لو, بعد میں جب پوری آئے تب رکھنا. کس نے کہا بھائی, کس نے منڈانے کی اجازت دی؟ فرمایا سرکار کا سرکاری ارشاد بخاری شریف کی روایت ہے, وَسِّرُ اللَّهَ وَقْفُ الشَّوَارِبْ, داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ. پورا کوئی ضعیف روایت بیان نہیں کر رہا ہوں میں, بخاری شریف کی روایت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 875 پر دیکھیے. وسیع روایت دوسری روایت ہے, ان حق الشوارب وَقْفُ اللَّهَ, مونچھوں کو کترواؤ. ان حق الشوارب کا ترجمہ دیکھیے, مونچھوں کو خوب باریک کرو. پنجاب والے تو کہتے ہیں مچھ نہیں تو کچھ نہیں, صحیح کہتے ہیں یا داڑھی نہیں تو کچھ نہیں؟ حضرت والا فرماتے ہیں غلط کہتے ہیں, داڑھی وہاں پہ داڑھی کام آئے گی. بڑی بڑی مونچھوں والوں کو دیکھ کے آپ نے چہرے اندر پھیر لیا ہے. یہ بات آگے پہنچائیں, یہ بات میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, ہمیں آگے پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہاں تو اللہ کے شکر اکثر طبقہ داڑھی والا ہے لیکن یہ چھوٹی داڑھی بھی داڑھی میں نہیں آتی. ایک مٹھی داڑھی ہے, شرعی داڑھی جو ہے وہ ایک مٹھی ہے. اس سے کم داڑھی کو داڑھی شمار نہیں کیا جاتا, اس مسئلے کو بیان نہیں کیا جاتا. افسوس تو یہ جہاں بیان کیا جاتا وہاں اکثر لوگ اللہ سمجھتے ہیں, ایسی بات نہیں. مسلمان مسلمان مسلمان ہے, اس کے اندر ایمان ہے, وہ سنتا ہے سنتا ہے آہستہ آہستہ اس کو عمل کی توفیق ہوتی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس مسئلے کو کم بیان کیا جاتا ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے 1987 میں اپنے شیخ کے ساتھ لاہور اقبال ٹاؤن میں تھا. حضرت والا نے بیان فرمایا, کھلے ہوئے گناہ پر کھلی ہوئی نکیر فرماتے تھے حضرت والا ہمیشہ. اور ایک صاحب کھڑے ہوئے بڑے میاں بیان کے بعد, اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں تھا 60 سال کے تقریباً, کہ مجھے آج تک پتہ نہیں تھا کہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے, کٹانا اور منڈانا گناہ ہے. آج میں توبہ کرتا ہوں, آپ سب لوگ گواہ ہیں. تو بتانا چاہیے بہت سو کو, اچھا نہیں دل پر نہیں رکھا, ابھی ارادہ نہیں بھی کیا, پتہ تو چل جائے گا کہ گناہ کر رہا ہوں میں, غلط کام کر رہا ہوں. داڑھی کا منڈانا کٹانا گناہ ہے, اور کاٹنے والا حجام کی جو ہے وہ روزی بھی حلال نہیں, پوچھ لیجیے اہل علم. اس کو کرایہ پہ دکان دینا بھی جائز نہیں. ہاں ہمارے حضرت والا کی صحبت میں آتا ہوا حجام جو ہے وہ نائی بھائی, اس نے لکھ کے لگا دیا داڑھی منڈانا اور کٹانا حرام ہے, یہاں داڑھی نہیں منڈائی جاتی. اشرف المدارس بالکل سامنے اس کی دکان ہے اور بند نہیں ہو گئی, 13 ملازم اس کے انڈر میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ. 13 ملازم, آپ ہمت تو کر کے دیکھیں ہم اور آپ اللہ کے راستے میں. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا رزق شاید ہمارے ہاتھ میں یا سیٹھ کے ہاتھ میں یا فلانے کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، رازق اللہ ہے۔ جتنا بھروسہ غفور الرحیم ہونے پہ، اتنا ہی رزاق پہ بھی کر لینا، کام بن جائے، لیکن رزاق پہ اتنا بھروسہ نہیں، کہتے بس یہ تو کرنا پڑے گا، اگر یہ ہم یہ سب نہیں کیا ہم نے تو ہمارا کام کیسے چلے گا۔ اونچ نیچ اہل علم سے پوچھیں، ہر چیز کا فتویٰ لیں، کہاں تک گنجائش ہے، اہل علم جس چیز کی اجازت دے دیں ٹھیک ہے۔ تو بات وہی عرض کر رہا تھا میں کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ان صاحب نے جب بیٹھ ہونے کہا تو وظیفہ پوچھا، حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ آپ کا وظیفہ یہ، بہت بولتے تھے نا وہ، مستقل بولتے، فرمایا آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ خاموش رہا کریں، بولتی بند کر دیں، بس مفتی تقریباً رہا لیتے ہیں، اسی سے اصلاح ہو گئی، خاموش رہا کریں۔ اب کتنی تقاضے کے خلاف کرنا ہی سے تو اللہ ملتا ہے، تقاضا ہو رہا بولنے کا پابندی لگا دیں، یہ ہے اللہ والوں کا علاج، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا علاج بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ ایک صاحب چودھری صاحب آئے بیٹھ ہونے کے لیے، مٹھائی سر پر لے کے آئے، اور ٹوکرے میں مٹھائی، اور سر پر کس کے، خادم کے سر پر، وہ تھوڑی رہیں گے چودھری صاحب، خادم کے سر پر مٹھائی، اور چلے آ رہے ہیں چودھری صاحب، بڑی شان سے، بیٹھ ہونے جا رہا ہوں، حضرت نے فرمایا کہ خادم کو واپس کر دیجئے اور خود یہاں بیٹھ جائیے، ابھی یہاں موقع نہیں، فلاں جگہ جا کے آپ کو بیٹھ کریں گے۔ اب خادم تو چلا گیا، فلاں جگہ لے کے گئے، چلیں، یہ ٹوکرا بھی خود ہی اٹھایا، سر پہ ٹوکرا رکھا، حضرت خانی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، چودھری صاحب کے سر پہ ٹوکرا رکھا ہے۔ یہ ہے عشق آمد لا ابالی فتقو، اینچنی شیخ جدائے کو بکو، عشق آمد لا ابالی فتقو۔ ایک ناجائز محبت میں تو آدمی سب کچھ بھول جائے، اللہ کی محبت میں نہیں بھول سکتا، اللہ کی محبت نہیں بھول سکتا۔ مومنی 500 علماء کے استاد تھے، جاہل اور غریب آدمی نہیں تھے، شاہ خارن کے سگے نواسے ہیں مولانا رومی، لیکن اللہ کی محبت میں 500 علماء کا اب تم اپنا سبق بند کرو، اب میں اپنا سبق شروع کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے عشق کا سبق۔ شمس تبریزی کے پیچھے پھرتے رہے، پھر جب وہ آگ لگی، آج تک علماء کی زبان پر ان کے اشعار ہیں، خود فرماتے ہیں کہ اینچنی شیخ گدائے کو بکو، میں اپنے شیخ کا سامان لیے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوں، عشق آمد لا ابالی فتقو، جب عشق انسان کے دل میں آ جاتا ہے، لا ابالی ہو جاتا ہے، لا پرواہ ہو جاتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہو۔ خود فرماتے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شبر شمس تبریزی نہ شد۔ مولوی رومی جو ہے مولوی روح ایسا رہتا عام، لیکن اگر اللہ کے کسی نیک بندے یعنی شمس تبریزی کا دامن نہ تھامتا تو مولائے روم کیسے بنتا، عام مولوی رہتا۔ بندے نے عرض کیا کہ اہل جہاں نے دیکھا، اپنے شیخ کے بارے میں، کہ اہل جہاں نے دیکھا کہ تبریز وقت نے ہر مولوی کو حضرت مولانا کر دیا، ہر مولوی کو حضرت مولانا کر دیا، مولوی کو تو کیا ہی، ہمارے جیسوں کو بھی یہاں بٹھا دیا، یہ نسبت ہی تو ہے، ورنہ آپ بیٹھ جاتے، صرف اصل جونپوری کی شہرت کافی نہیں ہے، اس میں اللہ والوں کی اصل نسبت ہے، یہ شہرت کیا دیکھتی ہے، شہرت تو گلوکاروں کو کھلاڑیوں کو زیادہ حاصل ہے، شہرت سب کچھ تھوڑی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر صرف شہرت ہے پیش نظر تو شیطان سا کون مشہور ہے، سب سے زیادہ مشہور شیطان ہے نہیں، بچہ اس کو کہتے ہیں یہ بڑا شریر ہے، شیطانی کر رہا ہے، تو شیطان تو وہاں بچہ جانتا ہے، اور شیطان بہت بڑا عالم بھی ہے، صرف علم اگر سب کچھ ہے تو شیطان بہت کچھ جانتا ہے، صرف علم کافی نہیں، عمل ہونا چاہیے۔ تو جو آیات بندے نے تلاوت کی، مولانا درس قرآن کے لیے جا تھا میں، وہی تصور اس کی باتیں لے کے بیٹھ گئے، ہونا یہی ہے، چل میں جو کچھ لوٹے کے اندر ہے نکلے گا، تو بھائی رضا اللہ فرماتے تھے، ارے بھائی سب وہاں پھر آ کے وہیں آتے تھے، تقوی اختیار کرو، اللہ والے بنو، اللہ والوں کی صحبت میں رہو، پھر فرمایا کہ میں کیا کروں، میں نے سنا یہ ہے 16 سال 20 سال اپنے مشائخ کی خدمت میں، تو کیا بیان کروں، پھر فرمایا کہ ایک مقرر تھے اور بلکہ وائز، جو پہلے زمانے میں ہوتے تھے وائز، عام بغیر علم کے واعظ کہنا شروع کر دیا، حکیم محمد فرماتے ہیں علماء سے کہ آپ لوگ واعظ کہا کریں، اصلاحی واعظ، صرف درس قرآن نہیں، اصلاحی واعظ کہا کریں، آپ لوگوں نے واعظ کہنا چھوڑ دیا، جاہلوں نے اختیار کر دیا، اب وہاں بائیں شائیں اڑانگ بڑانگ کچھ سب کچھ ہانک رہے ہیں، رات کے 1 بجے تک مائک چل رہا تھا، میرے کانوں نے سنا، دن بھی خاص تھے وہ، کہ جو پورے سال میں ایک مجلس مولود شریف کی منعقد کر لے گا اس کے پورے سال کے تمام گناہ معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. کیوں اٹھے گا کوئی فجر میں؟ کیوں اٹھے گا کوئی؟ کیوں ٹی وی چھوڑے گا؟ کیوں داڑھی بڑھائے گا؟ بس سارے گناہ تو ایک میلاد سے ہی معاف ہو گئے. یہ کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو جن کے پاس علم کچھ نہیں اور لوگوں کیونکہ ان کو پیسہ مل رہا ہے لہٰذا لوگوں کو کچھ کر رہے. صحیح کہیں ہے ایسی روایت؟ درود شریف پڑھنے کی فضیلت ضرور ہے. ایسا مطلب تھوڑی کہ آدمی سارے سال کے گناہ معاف ہو گئے سب گناہ کرنا حلال ہو گیا. عوام الناس کو یہ سمجھتی ہے بھائی یہ تو بہترین کام, پیسہ بھی کچھ جیب سے نہیں لگا, چندہ کر لیا اور مولود شریف کی محفل مقرر کر. اس پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے, ضرور ہم سب مل کے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ذکر اللہ کا ذکر, اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کو مختص اور مقرر کرنا اور اس کے فضائل حد سے زیادہ بیان کرنا اور اس کو نہ کرنے والے کو نکیر کرنا, یہی سب اسی کو بدعت کہتے ہیں. تو وہ جو واعظ صاحب تھے انہوں نے وہ واعظ ہر جگہ کہتے تھے, ہر جگہ کربلا کا واقعہ سناتے تھے ہر جگہ, حضرت حسین کربلا. تو حضرت والا نے فرمایا, کسی نے کہا کہ بھائی آپ ایک ہی بیان کرتے کوئی دوسرا بھی تو بیان کیا کر. میں کیا بیان کروں تم بتاؤ, کیا آج آپ سورہ اخلاص کی تفسیر بیان کر. اچھا بہت اچھا, سورہ اخلاص پڑھی جیسے تیسے پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا, پڑھنے کے بعد کہہ رہے ہیں یہ سورت نازل ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے نواسے کربلا میں شہید ہوئے اور شہادت کی کہانی شروع کر دی. ہمارے پاس یہی ملے گا بھائی, ہم کیسے کوئی چیز دوسری لائیں؟ بھائی نا قرآن کریم میں تکرار ہے یا نہیں؟ یہ آیت میں نے پڑھی کتنی جگہ, یہ آیت وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات والارض سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, کتنی جگہ ہے. پوچھیے اللہ تعالیٰ سے کیوں بار بار بیان کیا بھائی آپ؟ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے میں نے سنا خود, اللہ کا ذکر ہے, جب میں جاتا تھا تب میری عمر 14-14.5 سال تھی, ایسے قریب بیٹھتا تھا میں. حضرت فرمایا کہ اگر قرآن کریم کے مقررات کو نکال دیا جائے, مقررات کو نکال دیا جائے, ریپیٹیشن جس کو آپ کہتے ہیں مقررات کو شاید نہ سمجھیں, یہ انگریزی دان بیٹھے ہیں, اس کو نکال دیا جائے تو 30 پارے کا ایک پارہ رہ جائے. اکثر مقررات ہیں. تو بار بار سننے سے گھبرانا نہیں چاہیے, بار بار کھانا نہیں کھاتے, وہی کھانا وہی چاول وہی دال وہی روٹی وہی گوشت, شوگر ہے بھائی بہت کھا لیا اگر اب نہیں کھائیں گے, ایسا ہو سکتا ہے؟ کھانا روزانہ کھانا ہے, تو دین کی بات بھی روزانہ سننی پڑے گی تب دین پر ہم چلیں گے, ورنہ اسی لیے دین کمزور ہوتا ہے کہ ہم سارے ہفتے کے ادھر ادھر اللہ تلّے میں رہتے ہیں, دکان کاروبار نوکری, ایک دن پورے گھنٹے میں کراچی میں مستقل یہ بیان کر رہا ہوں کہ پورے ایک ہفتے میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں, 168 آورس, 168 گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ ہم اصلاح کے لیے دے رہے ہیں, اصلاح ہو جائے گی؟ کچھ تو بڑھانا پڑے گا وقت, کچھ تو بڑھانا پڑے گا, کم از کم روز ملاقات نہ کر سکے آدمی, ہفتے میں کرے, 3 دن میں کرے, 4 دن میں, ہفتے میں کرے, تو اس کا طریقہ یہ کہ پہلے آ جائے, پہلے ملاقات کر لے جس سے مناسبت ہے اور بعد میں بھی ملاقات کر کے جائے, اور جو کوئی ایسی بات ہو تو فون پہ پوچھ لے, آج تو آسان ہے, میسج پہ پوچھ لے, فون پہ پوچھ لے, لیکن وہ کرے گا جس کو کرنا ہوگا. اصلاحی مکاتبت کیوں کی جاتی ہے اللہ والوں سے؟ تاکہ ہمارے اعمال درست رہیں. ہم سمجھتے ہیں بس ہم جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے, ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, بلکہ ہمیں اپنے اعمال کو اللہ والوں کے سامنے رکھنا پڑے گا. تو یہ آیت میں نے تلاوت کی, وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, یہ ترجمہ تو بہت آسان اور عام, اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے, جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے, زمین میں ہے, آسمان کو جمع استعمال کیا جاتا ہے, زمین کو واحد. وللہ ما فی السماوات, یہاں فقہی مسائل بیان نہیں کر رہا ہوں میں, یہاں اصلاحی باتیں, کیونکہ یہ ہماری اصلاحی مجلس ہوتی ہے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, اس کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پہ اس کا مطلب سمجھا تھا, یہ تو اچھا معاملہ ہے, جس کو چاہے معاف کر دے, جس کو چاہے پکڑ لے, عذاب دے دے. ایسا نہیں ہے, نیاؤ نگر نہیں ہے. نیاؤ نگر جانتے ہیں؟ نیاؤ نگر کہتے ہیں بے انصافی کا شہر, جہاں ہر چیز ایسی بھاؤ, گوشت بھی اسی بھاؤ میں اور مولی بھی اسی بھاؤ میں, ہر چیز کا ایسی بھاؤ, گھی بھی اسی بھاؤ میں اور جو ہے وہ اصلی گھی بھی, نقلی گھی بھی, ساری چیز ایک بھاؤ. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ قصہ نقل کرتے ہیں, اس میں بڑا مزیدار قصہ ہے کہ نیاؤ نگر یہ ہوتا ہے کہ ایک بستی میں گرو اور چیلا دونوں چلے گئے, وہ گھومتے رہے تھے, ان کی عادت تھی کہیں چلا کاٹ لیا کہیں, تو ایک جگہ جہاں پہنچے بستی میں دیکھا وہاں ہر چیز ایک ہی بھاؤ میں مل رہی, جیسا گوشت ویسی مولی ویسی گاجر, ہر چیز ایک ہی بھاؤ میں. تو چیلے نے کہا کہ یہ تو بہت ہی شاندار شہر ہے, میں تو یہاں رہوں گا, یہاں تو میں کھا کے اپنی صحت بناؤں گا, بہت دبلا ہو رہا ہوں میں, استاد گرو جی نے کہا کہ دیکھو یہاں مت رہو، یہ بے انصافی کا شہر ہے، یہاں نقصان اٹھاؤ گے. اس نے کہا نہیں بھائی میں تو ابھی یہاں رہوں گا، یہ شیخ کی بات نہیں مانی گرو کی، لہٰذا وہاں رہ گیا. خوب کھا کے مستنڈا ہو گیا. پھر ایک کیس ہوا اس شہر میں کہ کوئی جو ہے کوئی چور چوری کر رہا تھا، چور چوری کر رہا تھا، اس کے لیے نقب اس نے لگائی دیوار پر، اس نے نقب لگائی اور اس کے بعد جو ہے نقب لگانے لگا دیوار گر گئی. اس نے کیس کر دیا کہ دیوار مجھ سے گری، مجھے چوٹ لگی ہے، چور نے کیس کر دیا مالک مکان پر. اب اس کا مقدمہ بادشاہ سلامت سماعت کر رہے کہ دیکھو کہ اس کو بلایا جائے جس کا گھر ہے، اتنا ہلکا گھر کیوں بنایا کہ چور بےچارے کو تکلیف پہنچ گئی، چور بےچارے کو چوٹ لگ گئی. اس نے کہا بھی میں نے تو نہیں بنایا، مستری نے بنایا. کہ اچھا بھی مستری کو بلاؤ، اس کا قصور نہیں، اس کو آزاد کرو. مستری کو بلایا، تم نے ایسا مکان کیوں بنایا کہ جس کے جو اتنا کمزور تھا کہ بےچارے کو چوٹ لگ گئی چور کو. اس نے کہا بھی میں نے کیا بنایا، میں تو بنا رہا تھا لیکن قصور مزدور کا ہے، وہ مزدور جو ہے گارا اس نے پتلا بنایا تھا، لہٰذا میرا قصور نہیں. کہا چلو جاؤ تم بھی آزاد ہو، مزدور کو بلاؤ. مزدور کو بلایا، مزدور نے کہا، مزدور سے کہا تم نے گارا پتلا بنایا اس لیے اس کو چوٹ لگی ہے، بےچارہ چور جو ہے زخمی ہو گیا. اس نے کہا کہ میرا بھی قصور نہیں ہے، اصل میں وہ راجا کا ہاتھی وہاں سے آیا تھا، ہاتھی بان کا ہاتھی تھا، تو اس نے جو ہے اس کی وجہ سے وہ زور سے دوڑ کے آ رہا تھا، میں ڈر گیا انسان، لہٰذا میرا پانی زیادہ گر گیا گارے میں. میرا قصور نہیں، ہاتھی کا قصور ہے، ہاتھی کا بھی قصور نہیں، ہاتھی والے کا ہے، لہٰذا ہاتھی والے کو بلائے گا. ہاتھی والے تمہارا قصور ہے، تمہاری وجہ سے سارا مسئلہ ہوا سب. اب سمجھ رہے بار بار کیا بیان کر، سارا مسئلہ تمہاری وجہ. اس نے کہا کہ میرا بھی قصور نہیں ہے، اصل میں ہاتھی کے پیر میں پائل بندھے ہوئے تھے، اس کے زیادہ چھنچناہٹ کی وجہ سے زیادہ بجنے والا بنا دیا، اس کی وجہ سے وہ پاگل دیوانے کی طرح بھاگ رہا تھا. یہ جس نے بنایا اس کو بلایا گیا، اب اس کو بلایا گیا. قصہ طویل ہے لیکن ہے عبرت انگیز. اب اس کو بلایا گیا سونار کو بلایا تو بےچارا پہلے غم میں دبلا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو بلایا سودا تمہیں ملے گی. اب اس کے پاس کوئی اور ہیلا نہیں تھا کہ آگے اور کوئی وہ کرے، کسی کو ریفر کرے، لہٰذا اس کے پاس کوئی ہیلا نہیں تھا. لہٰذا کہا سونار کو پھانسی ہوگی، چلو گے، فیصلہ ہو گیا، قصوروار سونار ہے، چور آزاد ہے، چور کو چوٹ لگی بےچارے. تو اب اس کو دیکھا تو وہ اتنا دبلا ہے کہ وہ پھانسی کا پھندا اس میں نہیں جا رہا، اس کے گلے میں اگر لگاتے ہیں تو نکل جاتا. اس کے اسباب بھی کیا ہوں گے ہمارے. تو اب اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے، اس کے لیے چلو کوئی موٹا تازہ آدمی تلاش کرو. موٹا تازہ آدمی کیلا جو تھا نا، یہ کھاچا جو مسلنڈا ہو رہا تھا، یہ مل گیا، یہ ہے، اس کو پکڑو. اب اس نے کہا یہ کیا ہوا، ارے بھائی میں تو بلا وجہ پھنس گیا. اس نے فوراً جو کہا میں آتا ہوں، ابھی میں آتا ہوں. ایک آدمی کو لے کے گیا، استاد کو بلا کے لایا. استاد بھائی یہ دیکھو میرے مشکل وقت آ گیا. کہا میں نے نہیں کہا تھا بے انصافی کے شہر میں نہ رہو، میری بات نہیں مانی آخر. پھر آج اب جو ہو گیا معاف کر دو، اب مجھے بتاؤ طریقہ کیا ہے نجات کا. کہا طریقہ کیا ہے، پھانسی یہ ہے نا، سارا قصہ اس نے بتایا. کہا طریقہ یہ ہے کہ جب پھانسی کا وقت ہو، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے پھانسی لاؤ، تو میں بھی چلوں گا، میں کہوں گا مجھے پھانسی دو، تم کہنا مجھے پھانسی دو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. تو اب وہ اس کے کہہ رہے، چیلا کہہ رہا ہے مجھے پھانسی دو، گرو کہہ رہے ہیں مجھے پھانسی دو. دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. بادشاہ سلامت جو نیاؤ نگر کے بادشاہ تھے، نے کہا یہ کیا بات ہے، یہ دونوں پھانسی کے لیے لڑ رہے ہیں. کہا کہ ہاں گرو نے کہا اس لیے کہ یہ وقت بہت قبولیت کا وقت ہے، جو مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا. بادشاہ سلامت نے کہا پھر ان لوگوں کو نہیں مجھے پھانسی دو. یہ نیاؤ نگر ہے، یہ نیاؤ نگر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سارا معاملہ اختیار پر ہے، سارا معاملہ اختیار پر ہے. جو جان کے گناہ کرتا ہے، جیسے آج ہمارے یہاں مشہور ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں نہیں، لیکن کراچی جیسے تعلیم یافتہ شہر میں سنتا ہوں کہ محرم تو بہت سے لوگ منحوس سمجھتے ہی ہیں، بہت سے، ہو سکتا ہے ان کی خود اپنی بھی اس میں شامل ہو، لہٰذا وہ تو سمجھتے ہیں. سفر کے مہینے کو ہی منحوس سمجھتے ہیں، سفر کا مہینہ بھاری، مردوں کے لیے بھاری، کوئی چھولے بھون بھون کے دے رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چکر ہے. کوئی بھاری نہیں ہے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے جہاں چاہیں تحقیق کرنے. اسلام کی روح سے ہماری شریعت میں، دین میں، نہ کوئی مہینہ بھاری ہے منحوس ہے، نہ کوئی ہفتہ، نہ کوئی دن، نہ کوئی گھنٹہ. یاد رکھیے مبارک بہت سے ہیں، جمعہ المبارک، رمضان المبارک، محرم مبارک، لیکن منحوس کوئی مہینہ، کوئی دن نہیں ہے، کوئی گھنٹہ نہیں. منحوس وہ وقت ہوتا ہے جب ہم جان کر اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جب ہم داڑھی منڈانے کے لیے حجام کے پاس بیٹھتے ہیں، جب ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر دوسروں کی بہن بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. یہ ہے ہمارا، اپنے اختیار سے ہمیں گناہ ہوتا ہے اور اپنے اوقات کو ہم منحوس بناتے ہیں. غیر اختیاری کچھ نہیں ہے کہ مہینہ ایسا آ گیا، دن ایسا آ گیا کہ شیطان نے کرا دیا فلاں، کچھ بھی کچھ نہیں کرایا. نگاہ پڑ گئی نا, دیکھیے حضرت علی نے فرمایا علی تمہاری پہلی اچانک نگاہ معاف ہے, لیکن اس کے بعد جو پڑے گی اس پر پکڑ ہے. حضرت والا فرماتے ہیں مزان اس پر کہ اچانک نگاہ معاف تو ہے, کیونکہ اچانک غیر اختیاری ہے نا معاف ہے, جو اختیار سے ڈالو گے اس پر پکڑو گے. لیکن حضرت والا فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اچانکی میں چینک کی جاتے ہیں, ایسے ایسے کر کے دیکھ کے چلیں گے تو کیا ہوگا, ہر جگہ نظر پڑے گی. لہٰذا غیر اختیاری پر کوئی پکڑ نہیں, اختیاری پہ پکڑ ہے. جب نگاہ ڈالے گا جان کر تب پکڑ ہوگی. جا رہا ہے آدمی ان کے سر جھکائے ہوئے, دین کا دیکھ, خواجہ صاحب فرماتے ہیں دین کا دیکھ ہے خطر, اٹھنے نہ پائے ہاں نظر, کوئے بتا میں تو اگر جائے تو سر جھکائے گا. کوئے بتا میں تو اگر بازار میں جا رہا ہے سر جھکا کے جائیں, نگاہ جھکا کے حفاظت کا ارادہ کر کے جائیں, نہیں دیکھنا ہے کیسا بھی ہو. اللہ بہت گو ولولے, بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی دل ہے, مولوی بن جانے سے دل مر نہیں جاتا بلکہ خواہشات اور بھڑکی ہوئی رہتی ہیں, لیکن اللہ کے لیے اس کو قربان کرنا پڑے گا. بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, تیری خاطر یقین آرزو منظور کرتے ہیں. تیری خاطر یا اللہ آپ کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں, آپ ہم پر مہربانی فرمائیے. آپ کا احسان نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں. تو فرمایا, یعنی یہ میں یہاں پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں الحمدللہ تقدیر میں لکھ دیا گیا, وہ سب روایات صحیح ہیں لیکن سب ہمارے اختیار میں دے دیا گیا. حضرت محمد یہ بھی فرما دیا جو روایت ملتی ہے, جو معروف الحدیث میں بھی حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے نقل کی ہے کہ آدمی صحیح راستہ چل رہا ہوتا ہے جنت کی طرف, اچانک مقدر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جہنم کے راستے پہ آ جاتا ہے, جہنم میں گر جاتا ہے. حضرت حکیم اللہ فرماتا ہے یہ سب اختیاری ہے. کوئی گناہ ایسا کرتا ہے, جیسے وہی بات ہے, آٹھ سال میں تقوی سے رہ رہا تھا, اچانک نیٹ پہ بیٹھا تقوی ٹوٹ گیا. خود اس نے لکھا خط حضرت والا کو, آٹھ سال کا تقوی نیٹ پہ بیٹھا, اب ٹھیک ہے نا ٹوٹ گیا, پھر جوڑ لے ہوش تو ہے نا, لیکن جو اسی میں چکر میں لگا رہے گا پھر وہ دوزخ کے راستے پہ چلنے والا ہو اختیار سے. غیر اختیاری کوئی نہیں, غیر اختیاری کوئی انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی کہ آدمی چاہ تو یہ رہا ہو گیا. یہ تو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, جس کو چاہتا ہے, ہاں یہ جس کا معاملہ یہ کہ جس کو چاہے گا گناہ کے باوجود بھی بخش دے. ہم آپ کون پوچھنے والے ہیں, لیکن اصول یہ ہے کہ ہم اپنے فائلوں کو درست رکھیں, پکڑ ہو سکتی ہے. ویعذب من یشاء, جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. واللہ غفور رحیم ہے, لیکن غفور اور رحیم رحمت والا ہے, معاف کرنے والا ہے اور رحمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا اللہ, اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا, سود مت کھاؤ, بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ. آج کے مسٹر کہتے ہیں سود کو حلال قرار دینا چاہیے, ایک بڑے علامہ سے عالم مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کسی نے کہا تھا مسٹر نے کہ حضرت اب تو بہت دنیا ترقی کر گئی ہے, اب تو آپ سود کی حلت کا فتویٰ دے دیں گے سود حلال ہو گیا. فرمایا سنو مسٹر, جہنم میں جانا ہے تو راستہ کھلا ہے, مولویوں کو پل نہ بناؤ, تمہیں جانا ہے خود جاؤ, ہمیں کیوں حلال کرنے دے, ہم کیسے حلال کر دیں سود کو. لا تأکل الربا ضعفا مضاعفا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے لڑائی مت مولو. فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله, اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ سن لو. آج ہم من حیث القوم ہم نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے, بتائیے پوری قوم میں ہے یہ بینکنگ سسٹم خراب. اگر ہم سب صحیح ہو جائیں, واللہ میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں, اس جمہوریت کے دور میں جس کو حضرت مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ جمہوریت اسلامی حکومت نہیں ہے, اسلامی طرز حکومت نہیں ہے, اس جمہوریت کے غیروں کے طرز حکومت میں بھی ہم اسلام لا سکتے ہیں. کیسے؟ میں صحیح ہو جاؤں, آپ صحیح ہو جائیں, پورے جنگ والے صحیح ہو جائیں, سب نمازی ہو جائیں. اب جو مولانا کہیں گے, کہیں بھائی فلاں کو ووٹ دینا ہے فلاں کو ووٹ دیا, سب نیک لوگ آئیں گے, نیک لوگ آئیں گے, سو میں سے 70% لوگ صحیح ہو جائیں گے, بتائیے حکومت نیکوں کی ہوگی یا نہیں؟ پھر غبن کرنے والے نہیں ہوں گے, پھر پیسہ لگانے والے ہوں گے, پھر نیک لوگ آئیں گے. ہم پہلے, ہم تو نیک ہو, ہم سے پوچھا جائے گا. اور پھر یہ جب پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہوگا, جب ہوگا, ہمارے 6 فٹ کے جسم پر کرنے پہ تو ہم قادر ہیں کہ ہم اپنے سر کے بال سنت کے مطابق بنائیں, اس پہ کون روکنے والا ہے؟ اس پہ بھی کوئی روکنے والا ہے؟ اور گال سنت کے مطابق بنائیں, سرکار کا باغ لگائیں جو لہلا رہا ہو, پیچھے کی طرف موڑے نہیں اس کو. بہت سے لوگ شرماتے ہیں کہ پورے ملا نہ نظر آئیں, جھنڈے کو لہرانا چاہیے. اگر جھنڈے کو موڑ دیا تو جھنڈا کہاں رہا, ڈنڈا رہا. لہٰذا جھنڈے کو لہرانا چاہیے, داڑھی جھاڑ کر ایک مٹھی رکھنی چاہیے, شرمانے کی کیا بات ہے؟ ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں، اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے۔ تو اپنے 6 فٹ کے جسم پر، اپنے گھر کے اندر 60 گز 200 گز جتنے گز کا گھر ہے، اس میں اسلامی نفاذ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تصویر لگائی ہوئی، کسی نے پیر صاحب کی، کسی نے اداکار کی، دونوں نہ جائے۔ ٹی وی چل رہا ہے ہماری اجازت سے اگر، تو گناہ ہم پر ہوگا۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں مفتی عثمانی صاحب، جس سربراہ کی اجازت سے جو گناہ ہو رہا ہے، اس میں گناہ کا برابر شریک ہوگا۔ اگر کہ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں اور ہم عوامین بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن گھر والے اگر ہمارے گناہ کر رہے ہیں، مفتی عثمانی صاحب اصلاح خطبات میں لکھتے ہیں نعرہ کے ذیل میں کہ جتنی ضروری اپنی اصلاح ہے، اتنی ہی ضروری بیوی بچوں کی اصلاح بھی، اتنی ہی ضروری، ورنہ پکڑ ہو جائے گی۔ حضرت والا نے ایک پرچہ شائع کیا تھا بہت عرصہ پہلے کہ جن کی داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے سر پہ، پانچا بھی اوپر ہے، لیکن اگر بیوی پردہ نہیں کرتی اور بچے اللہ والے نہیں بن رہے ہیں، اور یہ صحیح سے محنت بھی نہیں کرتا، تو یہ باوجود داڑھی اور ٹوپی کے فاسق و فاجر ہے۔ لہذا جتنی ضروری اپنی اصلاح ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اس کے بعد ساری دنیا ہمارا میدان ہے، اس کے بعد باہر نکلیں۔ لیکن پہلے بیوی بچوں پہ تو محنت کریں کہ بیوی ہماری شرعی پردہ کرنے لگے۔ ارے صاحب مانتی نہیں، کیسا مرد ہے جو بیوی کو نہ منوا سکا؟ یہ مرد ہے، ہم خود نہیں چاہتے، اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی بیوی کی بہن سے بات کریں، تو ہم کیسے اپنے بھائی بس کو پردہ کرا سکتے؟ بیوی کی بہن سے پردہ ہے یا نہیں؟ سالی سے نکاح ہو سکتا ہے نہیں؟ قاعدہ کلیہ سن لیں، یہاں اہل علم بھی بیٹھے ہیں، پوچھ لیں ان سے۔ جس سے زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے، جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس سے پردہ نہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں۔ لہذا دیور اور بھابھی کا پردہ ہے آج کل، یہ بہت مشکل ہے، مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں۔ اللہ کے شکر حضرت والے کے جتنے مریدین ہیں، جو صحیح مرید ہیں، ایک مرید ہوتا ہے اور ایک مرید ہوتا ہے، دیکھیے زیر زیور پیش سے کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ شیطانم مریدا، یہ شیطان کی صفت ہے، مرید یعنی سرکش۔ مرید وہ ہوتا ہے جو شیخ کی مان کے چلتا ہے، ارادہ کرتا ہے اللہ کا، وہ مرید ہوتا ہے، اور مرید وہ ہوتا ہے۔ اگر صحیح مرید ہوتا ہے جو ہمارے حضرت والا کا، وہ کبھی بھی غیر محرم سے بے پردگی سے بات نہیں کرتا۔ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، پردے سے بات کر لیا، بھابھی سے ناشتہ اگر لینا ہی ہے، بھابھی نے رکھ دیا پردے کے وہاں، ہم نے وہاں سے اٹھا لیا، کیا ضروری ہے سامنے آنا اور ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرنا؟ بھابھی کیا بات ہے، آپ بہت دبلی ہوتی چلی جا رہی، بھابھی کا غم لگا ہوا ہے، نہ محرم کا، کسی محرم کو نہیں دیکھتے، اماں اور بہن کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آج تو وہ دور ہے، میں گیا تو حضرت میر صاحب سر پکڑے بیٹھے تھے، انہیں کیا ہوا جائے؟ اب ہمارا تعلق حضرت میر صاحب سے الحمد للہ، اس والا کے احسان کے بعد، یہ 46 سال حضرت والا کی صحبت اٹھائی انہوں نے، میرا بھی، ہمارے بھائی طاہر صاحب کا بھی، اور بہت سے بڑے بڑے علماء کا۔ تو میں، کیا ہوا؟ فرمایا بھائی یہ دیکھو، یہ حال ہو گیا، قرب قیامت اور بعد نبوت، فون آیا ہے کہ سگے ماموں نے سگی بھانجی پر حملہ کر دیا۔ سگے ماموں نے سگی بھانجی، ہم کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، دیور بھابھی بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہاں محرمات میں یہ ہو رہا ہے، یہ ایک قصہ نہیں ہے، وہ ایک دن کہاں سے ادھر فون آ گیا، ورنہ بے شمار ایسے قصے چل رہے ہیں۔ کوئی بتاتا ہے؟ یہ باتیں مسجد میں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ ہم اپنے گھروں کی خبر لیں، ہم اپنے بارے میں سوچیں۔ ہم نے اگر یہ سمجھ لیا کہ یہ اتنا پڑھتا ہے بہت قابل ہے، بچہ نیٹ پہ بیٹھتا ہے بہت قابل بن جائے گا، ذرا دیکھیں تو صحیح نیٹ پہ کیا کرتا ہے، اس کو کہیں کہ پیسج میں رکھے ہو، آنگن میں، صحن میں، اگر بند کمرے میں کمپیوٹر نہ رکھے۔ یہ بات میری نہیں ہے، حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب سکروی دامن اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ بچوں کو اس کا پابند کریں، خود بھی اس کے پابند رہیں کہ کمپیوٹر کا رخ ایسی طرف ہو جہاں سے لوگوں کا گزر ہو، شارع عام پر ہو۔ چھپ کے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر اس کا رخ اس طرف ہے، وہ کمرے میں کر رہا ہے کام، ہم جیسے ہی وہ ایک بٹن دبائے گا فوراً اسکرین غائب ہو جاتی ہے، ارے بہت اچھا کام کر رہا ہے بچہ، تو بڑا ہی قابل ہو رہا ہے۔ ایسا ایک بچہ آیا ہمارے ایک دوست کے پاس، یہ کیا بات ہے، اس سے جن چڑھ رہا ہے اور اس کے عجیب حالات ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ سنو بیٹا اگر تم واقعی جن ہے تو بتا دو، اور اگر تم بیمار ہو تو بھی بتا دو، ورنہ جن اتارنے کے چکر میں ہم ماریں گے ڈنڈے، پھر ڈنڈے کھاؤ گے تم ہم سے، کیونکہ باہر تمہارے ابا بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا علاج کرو۔ اس نے پھر چپکے سے بتایا، بات یہ ہے کہ میں نیٹ پہ بیٹھ رہا ہوں آج کل، اور کیا ہوتا ہے نیٹ پہ وہ آپ کو معلوم ہے، XYZ کتنا کیا کچھ بتایا جائے۔ لیکن میرے بھائی، اسی لیے ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ اپنی اولاد کی اصلاح کے فکر کرنی پڑے گی۔ تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی دشمنی مت مولو۔ تو کم از کم ٹھیک ہے ہم اللہ سے دعا بھی کریں، اور نظریات کو یہ بنائیں کہ سود کھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ بہت سے بےچارے بینکوں میں بھی نوکری کرتے ہیں اور دینی شعبوں میں بھی لگے ہیں، اس کو حلال کی طرح سمجھا ہوا ہے، کم از کم چھوڑنے کی کوشش تو کریں۔ اہل علم سے پوچھیں تو صحیح، جو کوئی کر رہا ہے اس کے ہم ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ اچھا گمان کرتا ہوں یہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا, لیکن ایسے بہت سے ہوتے ہیں جو خود تو حرام نہیں کھا رہے ہیں, کوئی اگر حرام جگہ کام کر رہا ہے بینک میں انشورنس میں اس کے یہاں جا کے کھانا کھا رہے ہیں آرام سے. ارے میاں وہ تو اس کا معاملہ ہے, اس کا معاملہ کیوں, ہم کیوں کھانا کھائیں, ہم اپنی مقبول نمازیں کیوں ضائع کریں, ہم اس سے بتا دیں کہ بھائی ہم مجبور ہیں, آپ مجبور ہو, ہم آپ مجبور ہو دولت کے ہاتھوں, ہم مجبور ہیں شریعت کے ہاتھوں, ہم نہیں کھا سکتے, ہماری شریعت منع کرتی ہے, ہم اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کر سکتے, بتانا اس لیے چاہیے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اگر کہیں ایسا روگ ہے یا فتنے کا اندیشہ ہے تو بتا دے کہ آج میرا روزہ ہے. کس بات کا روزہ ہے؟ حرام سے روزہ ہے, ہر حرام چیز سے روزہ ہے, بالکل جائز ہے کہنا یہ کہہ کے میری طبیعت بہت ناساز ہے, اگر رات کا وقت ہے تو روزہ کیسے کرے گا, بہت ناساز ہے, بالکل پابندی لگائی ہوئی ہے ڈاکٹروں نے, بالکل خاص کھانا میں کھاؤں گا گھر جا کے. اچھا لیکن یہ کب تک چھپاتا رہے گا آدمی, کہیں نہ کہیں تو پکڑا جائے گا, لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ صاف صاف ادب کے ساتھ بتا دے بات یہ کہ میرے بھائی یہ ناجائز ہے, ناجائز ہے. اب وہ نہ مانے اس کا فیل ہے, اس کو اتنا تو پتہ چل جائے گا یہ آئندہ نہیں کھائے گا, تو ہمت کرنی پڑے گی تھوڑی. لا تأکل الربا ضعفا مضاعفا واتقوا اللہ, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا اللہ سے ڈرو کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ عبادت کرو, اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ گناہ سے بچو, گناہ سے بچو. حضرت تعالیٰ فرماتے ایک کام 24 گھنٹے کرو, یعنی تقویٰ کا اہتمام, میری نگاہ غلط نہ پڑ جائے, میری زبان سے گالی نہ نکلے, گولی نہ نکلے, آج یہ دونوں حلال سمجھا ہوں, گالی دے رہے ہیں اول فول الفاظ استعمال کر رہے ہیں, اور گولی میں نے تو اس کو ایسی گولی دی کہ وہ بھی یاد کرے گا, ایسا یعنی ایسی اس کو گولی دی. ایک اور لفظ ہمارے یہاں چلا ہے ٹوپی پہنائی, یہ کیا ہے؟ جھوٹ نہیں ہے, جھوٹ کی شکل ہے, جھوٹ ہی ہے, ایک جھوٹ سے فرشتے میلوں دور چلے جاتے ہیں. مومن جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا, مومن سب و شتم کرنے والے ہیں, گالی غالم گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا. تو ہر وقت یہ فکر لگ جائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, آگے فرما رہے واطیعوا اللہ والرسول, اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وہ بھی ہے اور کیا آیا تھا اس کے بیچ میں, واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, واتقوا النار التی, ڈرو دوزخ کی آگ سے ڈرو, واتقوا النار التی عدت, تیار کی گئی ہے, للکافرین, انکار کرنے والوں کے لیے, فساق فجار کے لیے, کافروں کے لیے, حقیقت میں کافروں کے لیے, لیکن اگر مسلمان بھی کافروں جیسا کام کرے گا تو پھر واشنگ مشین میں دھلایا جائے گا, پھر پاک کر کے جنت میں بھیجا جائے گا. اللہم احفظنا منہم, اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آگے فرمایا کہ واطیع اللہ والرسول, اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, لعلکم, تاکہ تم پر رحم کیا جائے, ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آگے دیکھیے کیا پیاری آیت ہے, وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض, آگے فرمائیں عدت للمتقین, یہ ہے سارعوا, دوڑو جلدی کرو. سرعت, سرعت کا لفظ حکیم لوگ زیادہ جانتے ہیں, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, دوڑو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف, پہلے مغفرت پھر جنت, مغفرتم, اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف, جس کی چوڑائی عرض السماوات والارض, عرض جو ہے اس کا جگہ کپڑا, لمبائی تو کپڑے کی کتنی ہوتی ہے؟ 7 گز, نہیں 7 گز سے بھی زیادہ, خان کتنا ہے؟ 21 گز کا ہوتا ہے, چوڑائی کتنی ہوتی ہے؟ 1.5 گز. جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر, اور وہ سماوات والارض کس کے لیے ہے؟ عدت للمسلمین, نہیں عدت للمتقین, جو تقوی سے رہتا ہے, تقوی سے رہتا ہے, صحیح مسلم بھی وہی ہے جو تقوی سے رہتا ہے. فسارعوا, آگے فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں, خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں. خوشحالی میں اگر 500 دیتے ہیں تو تنگی میں کم از کم 20 روپے بھی دے سکتے ہیں, مسجد میں, مدرسے میں, اللہ کے راستے میں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. وسارے, وہ فرمایا کہ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں, والذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ, وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, بخیل نہیں ہوتے, بخیل نہیں ہوتے, ولی اللہ کبھی بخیل نہیں ہوتا اور بخیل کو ولایت نہیں ملتی. حضرت نے فرمایا ولی اللہ جو ہوتا ہے وہ کنجوس نہیں ہوتا. فرماتے تھے کہ بعض کنجوس ہوتے ہیں, بعض کنجوس مکھی چوس بھی ہوتے ہیں, لہذا, اور کنجوس مکھی چوس کی وجہ تسمیہ بھی حضرت نے بتائی تھی کہ ایک کنجوس تھا उसके सालन में मक्खी गिर गई, तो उसने मक्खी को गिर के उड़ना चाह रही थी, लिहाजा उसने उड़ने से पहले उसको पकड़ लिया और पकड़ के चूस लिया, मेरा शोरबा लेके कहाँ जाती है। और ये अल्लाह कंजूस नहीं होते, मेरे खास बंदे वो हैं जो गुस्से को पी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आता है लेकिन फिर भी पी जाते हैं, वो जानते हैं कि अल्लाह ताला के हुदूद हैं, यहाँ पर संजीदगी और है, पिटाई करना और है, पिटाई करना बीवी की जो है वो सही नहीं है। हज़रत वाला ने फरमाया कि आज की जितनी भी अज़वाज मुतहरात थी नौ, आपने कभी भी किसी पर हाथ नहीं उठाया, ज्यादा से ज्यादा ये हुआ कि आपने बिस्तर अलग कर लिया, यही तालीम ली थी, बिस्तर अलग कर लो, संजीदा हो जाए काफी है, इतना काफी। अगर वो फोन पे किसी गैर महरम से उसने ज्यादा सलाम दुआ कर ली, ये क्या करती है, मुझे पसंद नहीं है ये, वो दरवाजे पे खड़ी नजर आई चीज से बात कर रही है, ये क्या देख रहा हूं मैं, आइंदा ऐसा ना देखूं, बस इतना काफी। अगर हमारा अमल काफी है, सही है, तो इतना कह देना भी काफी है, वरना मार धार करने से क्या फायदा होगा, नाश्ता बंद हो जाएगा, बच्चे रोएंगे, तो अच्छा है कि नरमी के साथ तरबियत की जाए। बल्का हजरत वाला फरमाते थे आदमी लगाई नहीं पर मैं गुस्से को मादूम कर देते हैं, बल्कि गुस्से गुस्सा रहता है, अगर गुस्सा नहीं रहेगा तो मैदान जिहाद में कैसे जाएगा मुसलमान, गुस्सा रहना चाहिए, वरना वहां पे ये कहेगा जब मुसलमानों के सामने तो हकीर फकीर, लेकिन वहां पे जाके ना कहे कि मैं हकीर फकीर अब्दुल कबीर आ गया, बल्कि वहां कहे अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूं। जब हिंदू ने कहा था अब्दुल कलाम ने वहां से कि मैं पाकिस्तान को 6 मिनट में गारत कर दूंगा, तो हमारे डॉक्टर अब्दुल कबीर साहब ने कहा था कि मैं 3 मिनट में हिंदुस्तान को तबाह कर दूंगा। इंशाअल्लाह ये सलाहियत है हमारे पास, जब ही तो बैठा दुबका हुआ बैठा है, उसके पीठ पे लाख हाथ हो किसी का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पाकिस्तान है, इसमें बुजुर्गों की दुआएं शामिल हैं और हमें भी इसके लिए दुआ करनी चाहिए। तो अब गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से को खत्म नहीं कर देते, जब कहीं ऐसी बात हो तो गुस्सा आना भी चाहिए कहीं, लेकिन एतदाल के साथ। अल्लाह फरमाते हैं मुझे जब गुस्सा आता है मैं फौरन पिटाई नहीं करता, वहां पे पी जाता हूँ, वहां पे उसके बाद फिर मैं देखता हूँ जब गुस्सा ठंडा हो गया, अब देखता हूँ कितना इसको सरगनिश कितनी सजा देनी चाहिए, क्योंकि जज्बात में सजा सही नहीं होती। एक कारी साहब ने हिंदुस्तान में, बड़े हजरत हरदोई ने फरमाया था, हिंदुस्तान में एक बच्चे को मुर्गा बनाया, अव्वल तो बेचारा इंसान बनने आया उसको मुर्गा बना दिया, ये गलत है ना, और उसके बाद उसके पीठ पे जोर से मुक्का लगाया पूरे गुस्से के साथ, और पूरे खाई साहब भी खाई साहब, लिहाजा सांस बंद हो गई, मर गया बच्चा, मदरसा बंद हो गया, बदनामी अलग हुई। क्यों ऐसी पिटाई भाई, ज्यादा ज्यादा खड़ा कर दो, कान पकड़ लो, कि ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा है, अहले इल्म से मशवरा करें इस बारे में। लेकिन हजरत वाला मार पिट, हजरत वाला फरमाया छुट्टी बंद कर दो, और हर बच्चा एक जैसा जहीन नहीं होता, हर बच्चा 2.5 साल में थोड़ी कर सकता है, बहुत से बच्चे 5 साल लगाते हैं, तो बता दो वालदेन को भी आपके बच्चे में मेरा वक्त लगेगा, और आप भी तवज्जो दें और मैं भी तवज्जो दूं, असल इसके लिए दुआ करें। हारी रहीम बख्श साहब की ऐसी थोड़ी इतनी शोहरत है, रात कोट के बच्चों के लिए दुआ करते थे, जैसे तैसे बच्चे भी उनके पास लाए जाते थे, हाफिज बन जाते थे, मशहूर है उनके बारे में, जो कहीं यूज नहीं कर सकता था हारी रहीम बख्श साहब का हिफ करता था। वजह क्या थी, इसलिए नहीं कि डंडा बहुत मोटा था उनका जो पिटाई करते थे, इसलिए कि वो रात कोट के रोते थे, या अल्लाह मेरा कोई तालमेल महरूम न रहे, ये असल चीज है, शफकत तो ये है। वलकाज़िमीन अल-ग़ैज़ अपने गुस्से को पी जाते हैं, वलआफ़ीन अन-नास और लोगों को माफ कर देते हैं। इस पर एक किस्सा लिखा है मुफ्ती शफी साहब ने भी और जुमला मुफस्सिरीन ने, कि हज़रत हुसैन के बेटे ग़ालिबन उनका नाम भी हज़रत अली है, अली इब्ने हुसैन, लिहाजा वो जो है वो वजू कर रहे थे, खादिमा बांधी उस वक्त होती थी जो हलाल होती थी, वो वजू करा रही थी, लिहाजा लोटा उस जमाने मिट्टी का लोटा होता तो वो गिर गया, हाथ से छूट गया, उससे छूट गया, छोड़ा नहीं, सर पे लगा, चोट लग गई। एक निगाह से देखा उसको इस तरह, यानी गुस्से की निगाह से, उसने फौरन पढ़ा वल काज़िमीन अल-ग़ैज़, ये लोग थे, हमें कद क़ज़मतु ग़ैज़ी, तहक़ीक़ से मैंने अपने गुस्से को पी लिया। उसने उधर कहा अगर हमारे कोई हमें कोई कहे अच्छा हमें नसीहत कर रहे हो, फौरन उसने कहा कि वो अल्लाह के खास बंदे वो होते हैं जो फौरन गुस्से को पी जाते हैं। मगर मैं तहकीक से मैंने अपने गुस्से को पी लिया। उसने फिर कहा, वो बड़ी चालाक थी, हाफिज़े कुरान थी, उसने फिर कहा वल आफ़ीन अन-नास और लोगों को माफ भी कर देते हैं, कहा जा मैंने तुझे माफ भी कर दिया, तदफ़ुक अन्की, जा मैंने तुझे माफ भी कर दिया। उसने अगली आयत भी अगला जुज़ भी पढ़ा واللہ یحب المحسنین. فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا, جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. اتنا بڑا دل ہونا چاہیے, اتنا بڑا دل ہونا چاہیے. یہ ہے غصے کو پینا. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا, آخری آیات چل رہی ہے, میں زیادہ وقت میں بھی نہیں لوں گا, مجھے بھی جو ہے تھکن ہو جاتی ہے. بیانی بیان چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے آج ساتواں دن ہے ہمارا, سات دن میں ہمارے احباب ساتھ ہیں, کم از کم 25 بیان سے زیادہ تو ہو چکے ہیں, یہ ریکارڈ کر رہے ہیں, معلوم نہیں کہ صحیح گنتی کیا ہے. الحمدللہ ایک دن میں 4 بیان کی شرح تو چل رہی ہے, آج کم ہوئے لیکن آج سفر کی تکان تھی. تو آگے فرماتے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. والذین اذا فعلوا, یہی بات اب آخری, یہی تشکیل ہے اور یہی بات, یعنی ہمیں اسی کا تیار ہونا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا, جو جن لوگوں سے جو کوئی گناہ ہو گیا کسی بندے کے, بندوں کے حق میں, حق دبا لیا, اس کو حق ادا کرے, نہیں ادا کر سکتا, معافی مانگے, پیر پکڑ کے بھائی معاف کر دو, نہیں کر سکتا میں, جب ہوگا میں دے دوں گا, یا پھر والدین کی نافرمانی کی, پیر پکڑ کے معافی مانگ لے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. اللہ جب وہ یاد کرتے, ان کو پتا ہے کہ میں نے اللہ کو ناراض کیا, ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے, پھر کیا پڑھتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, نہیں واستغفروا, اللہ سے معافی مانگتے ہیں, یا اللہ معاف کر دیں. واستغفروا ربکم, اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم, فاستغفروا, وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, لذنوبهم, اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیجیے. فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ, کون ہے جو اللہ کے سوا معاف کر سکے, کوئی ہے جو اللہ کے سوا گناہ معاف کر سکے؟ یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کر لیا, آپ کا کیا ہے, سارے بندے نافرمان ہو جائیں آپ کا کوئی حرج نہیں ہے, سارے فرما بردار ہو جائیں آپ کی شان کبریائی میں فرق نہیں آئے گا, بڑھے گی نہیں, آپ تو ایسے ہی ہیں جیسے ہیں, فائدہ نقصان تو ہمارا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی, یا اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا, ظلما کثیرا, ولا یغفر الذنوب الا انت, اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے اللہ تو کون معاف کرے گا. حدیث شریف میں روایت ہے کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے, لو میں نے اس کو معاف کیا. فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ, کون ہے جو اللہ کے سوا معاف کر سکے, ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا, اور وہ لوگ ہیں جو گناہ پر اصرار نہیں کرتے. آج توبہ کر لیں انشاءاللہ ہم سب سچی, میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ کریں, روزانہ کرنی چاہیے, ہم تو سراسر نافرمان ہیں. نماز پڑھ کے بھی توبہ ہے, استغفار ہے یا نہیں؟ آپ نے نماز کے بعد استغفار پڑھی, اما عائشہ نے پوچھا کیوں, آپ نیک کام کر کے استغفار, فرمایا ہاں, وما عبدنا کا حق عبادت, اللہ تعالیٰ کا عبادت کا حق ہم کہاں ادا کر سکتے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہم کہاں ادا کر, ہماری تو نبی جب یہ فرما رہے ہیں تو ہماری عبادت کیا ہے بتائیے, کچھ بیچتی ہے کچھ, یہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے یہی کافی ہے. تو فرمایا اصرار نہیں کرتے, گناہ جو ہو گیا پچھلا ہو گیا, پنجاب والے کہتے ہیں مٹی پاؤ, ہمیں تو اتنی پنجابی آتی ہے زیادہ نہیں آتی, مٹی پاؤ یعنی اس کو مٹی ڈالو اب آگے چلو, ٹھیک ہے کچھ جو ہو گیا تو ہو گیا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو. واستغفروا ربکم, آپ کہہ دیجیے قل فقل تستغفروا ربکم, آرام سے بیٹھ جائیے, اس سے آلٹی پالٹی مار کے بیٹھ جائیے, آرام سے بیٹھ جائیے, جزاک اللہ. واستغفروا ربکم, اپنے رب سے خوب معافی مانگا کرو, انہ کان غفارا, کیونکہ صرف غافر نہیں ہے بلکہ غفار ہے, بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. مایوس نہ ہوں, حضرت والا کا شعر دیکھیے, مایوس نہ ہوں اہل زمین اپنی خطا سے, تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے, گر گرا کے معافی تو مانگے, غالب نے امت کو مایوس کیا ہے, کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی, حضرت والا فرمایا اس کو جواب دو میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, ایک منہ ایک مولا, منہ بدل سکتے ہیں؟ نہیں, مولا کوئی اور ہے؟ نہیں, میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا, ان کو رو رو کے میں مناؤں گا, اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. کعبہ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب تک حج کر نہیں کریں گے داڑھی نہیں رکھیں گے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے یہاں ایک بڑے صاحب کا انتقال ہوا کراچی میں, ان کے بیٹوں نے بتایا کہ ہمارے ابا کا ارادہ یہی تھا, ہم لوگ کہتے ان کے بیٹے حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ, وہ لوگ کہتے تھے ابا داڑھی رکھ لیں, تو ابا کیا کہتے تھے، بیٹا جب حج کرنے جائیں گے نا تب رکھیں گے. اب وہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بیٹھنے لگے، بار بار یہی باتیں سنتے رہے، گھر تو ہمارا سبق یہی ہے، طوطے کی طرح ہم نے رٹا ہوا ہے، تو یہی سنتے رہے. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دی، انتقال ہو گیا بغیر حج کے، تو کم از کم شہرہ تو بنا دیا، سنت کے مطابق بنا لیا. اگر نہیں تو محروم جاتے یا نہیں جاتے، اس انتظار میں رہنا کہ جب حج کرنے حج نصیب ہو نہ ہو. حج تو اسی پر فرض ہے نا جس پر جسے پاس مال ہے، اتنا مال ہے، نہیں ہے تو کوئی فرض نہیں. جو یہاں فرض ہے وہ تو ہم ادا کریں. حضرت معاذ سے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ معاذ بہترین توشہ عمل ہے، بہترین توشہ عمل ہے. لہٰذا اگر جو مجھ سے میری سنت سے قریب ہے وہ مجھ سے قریب ہے، ورنہ روضہ اثر سے چمٹ کے بھی اگر ہم سنت سے دور ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہیں. گو تھے اویس دور مگر ہو گئے قریب، بو جہل تھا قریب مگر دور ہو گیا. وہ تھے اویس دور مگر ہو گئے قریب. دور والا بھی قریب ہو جاتا ہے جو اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے. ولم یسروا، ٹھیک ہے آج توبہ کر لی انشاءاللہ. توبہ کا کیا مطلب ہے؟ استغفار اور توبہ میں تھوڑا سا فرق ہے. استغفار کیا ہے؟ پچھلے گناہ سے معافی مانگنا. توبہ کیا ہے؟ آئندہ کے لیے ارادہ کرنا، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. اللہ کے بھروسے پہ کریں. ہمیں تو پتا ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. لہٰذا ہمیں معلوم ہے یا اللہ بازو کمزور ہیں، لیکن ہم آپ کی امید پر، آپ کے سہارے پر توبہ کر رہے ہیں. اللہ ہم کوشش کریں گے، ٹھیک ہے پھر ہو جائے گا، پھر رو رو کے توبہ کر لیں. یہی ہوگا نا، زیادہ زیادہ پھر گناہ ہو جائے گا، پھر رو رو کے توبہ کر لیں. تو توبہ اس کو کہتے ہیں آئندہ کے لیے بھی ارادہ کریں. ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے الگ ہو جائے. ان یندم علیہا، گناہ سے الگ ہو جائے، یعنی داڑھی منڈانا چھوڑ دے، ٹی وی دیکھنا چھوڑ دے، گانے چغلی غیبت ساری چیزوں کو چھوڑ دے، اللہ کے لیے بچنے کی کوشش کرے. پھر کبھی تلوث ہو جائے، ملوث ہو جائے اس میں، پھر رو رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. ان یعظم عظمن جازمن اللہ یعود الیہ ابدا، پکا ارادہ کرے اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. اور ایک حق اور ہے، حضرت والا فرماتے تھے مخلوق کا حق اگر اس کو نہیں دیا، دبایا رکھا مخلوق کا حق، کہ اللہ یہ وضو خانے سے جو گھڑی ملی تھی کیا کریں، ہے تو چوری کی لیکن بہت اچھی لگ رہی ہے مجھے، واپس دینے کا دل نہیں چاہ رہا، آپ معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے، اس کو دینا پڑے گا. جس کی چیز ہے اس کو مخلوق کا حق واپس کرنا پڑے گا. بہت سے لوگوں کے ماتھوں پر نماز کے نشان، چہرے پہ داڑھی، پائچہ اوپر بھی، بہن کو ترکہ نہیں دیتے، معاملات درست نہیں کرتے. حکیم اللہ سماتے ہیں یہ آدمی جو ہے بہت خطرناک، یہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں، وہاں دینا پڑے گا. یہاں کی نیک اعمال اور نمازیں دینی پڑیں گی. وہاں کرنسی ہے کوئی؟ وہاں نہ ڈالر ہے، نہ یورو ہے، نہ روپیہ ہے، وہاں تو نیکیاں دینی پڑیں گی، پھر پتہ چلے گا کیا کما کے لائے. آج کہتے ہیں ہاں ذرا کر لو، کر سکتا ہے کوئی، ہمارے تعلقات اتنے ہیں، وہاں پتہ چلے گا تعلقات کس کام آ رہے ہیں. اللہ بیزنی، کوئی شفاعت نہیں کرتے گا مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کرتے گا، نہ ہیلا کام آئے گا، نہ حجت کام آئے گی، سر محشر تو مولا کی محبت کام آئے گی. ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، وہ جانتے ہیں اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے. فوراً جب گناہ ہوتا ہے فاستغفروا لذنوبہم، اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. لہٰذا ہمارا سبق یہ ہے کہ ہم پچھلے گناہ سے توبہ کرنے آج، اور آئندہ کے لیے روزانہ صلاۃ توبہ پڑھیں. روزانہ کسی وقت کو مقرر کر لیں، کوئی شراک پڑتا ہے اس وقت نہیں پڑھ سکتا ہے. سب سے بہتر وقت سونے کا وقت ہے، کہ دن بھر تو آدمی کچھ نہ کچھ پوچھ نیچ کرتا ہی ہے، سوتے سونے سے پہلے، عشاء کے بعد، فطر سے پہلے پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. ورنہ آج گھر گیا اور گر گیا. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ فطر پڑھیں گے تہجد کے ساتھ. ایک صاحب ملے ہمارے دوست ہیں اور اچھے خاصے نیک ہیں، لیکن کہا کہ میں سوچا مسجد سے چلو بھائی آج بعد میں پڑھیں گے، صبح یاد آیا فجر کے بعد. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں چاہی کی شے بڑی تو چھوٹی بھی گئی، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی گئی. لہذا رات ہی کو پڑھ کے سو جائے. دو رکعت صلاۃ توبہ، دو رکعت صلاۃ حاجات. توبہ میں اللہ معاف فرما دیجئے، میں تو آپ کو معلوم ہے میں ناکارا ہوں، میں خستہ حال ہوں، آپ معاف فرما دیجئے. اور صلاۃ حاجات میں یا اللہ آپ ہی کی مدد کا سہارا ہے، نفس و شیطان ہے، ماحول معاشرہ ہے، کوئی ایک دشمن تو نہیں ہے ہمارا. کہ اللہ آپ مدد نہیں فرمائیں گے تو کون مدد کرے گا؟ آپ معاف فرما دیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے مولا دعا کرے. الحمدللہ. دیکھو بھائی کیا کر رہے ہیں. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. دعا مانگنے کی سنت سن لے. یہ سامنے ہاتھوں کو پھیلانا آسمان کی طرف، دعا کا رخ جو ہے آسمان کی طرف، ایسے نہیں آسمان کی طرف، دعا کا قبلہ آسمان ہے، اس لیے دعا مانگنے والے کے سامنے سے گزرنا جائز ہے، دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ، مفتی رشید احمد صاحب نے اس کو احسن الفتاوی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے، دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو اور ہاتھوں کا رخ آسمان کی طرف ہو، پہلے درود شریف آخر میں درود شریف، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہمیں معاف فرما دیجئے، آج ہم سچی توبہ کر رہے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے، یا اللہ ہمیں اپنے ارادے میں با مراد فرما دیجئے، ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما دیجئے، اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک ہم میں سے ہر ایک کو پہنچا دیجئے، یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے، آپ نے تو ڈاکوؤں کے سرداروں کو اولیاء کا سردار بنا دیا، یا اللہ ہم تو آپ کے دربار میں حاضر ہو کر آپ سے آپ کی ولایت مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، پانچ ٹخنے سے اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے ظاہر کو بھی سنت سے سجا دیجئے، ہمارے باطن کو بھی شریعت و سنت سے سجا دیجئے، ہمارے گھروں سے آلات فوائش ٹی وی وی سی آر اور ایسی گندگیوں کو باہر نکال دیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں کو غیر اللہ سے پاک فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے یاد اپنی یاد سے شاد فرما دیجئے، آباد فرما دیجئے، ہماری مستورات کو بھی اللہ والیاں بنا دیجئے، یا اللہ شرعی پردہ کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ پوری امت کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اللہم اهد الناس جميعا، اللہم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، یا اللہ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، یا اللہ جتنے اکابر ہمارے دنیا سے چلے گئے، حضرت مولانا یاسین صاحب اور ہمارے حضرت والا اور جتنے اکابر، یا اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے، درجات کو بلند فرما دیجئے، اور جو اکابر حیات ہیں یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دیجئے، ان کا سایہ امت پر دراز فرما دیجئے، یا اللہ جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے، یا اللہ جنگ کے بھی کئی افراد نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، فرمائش کی ہے، کراچی سے بھی فون آ رہے ہیں، یا اللہ آپ کے تمام جائز حاجات کے جاننے والے ہیں، دلوں کے بھیدوں کو، یا اللہ آپ سب کی جائز حاجات کو پوری فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے سامان پیدا فرما دیجئے، یا اللہ وہ تقوی جس پر آپ نے فراخی رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ تقوی ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہم پریشان تو رہتے ہیں لیکن آپ کو ناراض کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے رضا والے اعمال نصیب فرما دیجئے، اپنی ناخوشی کے راستے سے اعمال سے ہمیں بچا لیجئے، نفس شیطان کی غلامی سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، اپنی فرما برداری والی حیات عطا فرما دیجئے، یا اللہ اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ میری سعادت ہے کہ یا اللہ آپ نے یہاں پہ مجھے پہنچا دیا، یا اللہ قبول بھی فرما لیجئے، ہمارے کراچی سے آنے کو سفر کو، جتنے یا اللہ جتنی جماعتیں آپ کے راستے میں چل رہی ہیں اور جتنے لوگ آپ کے راستے میں برسر پیکار ہیں، سب کے یا اللہ خدمات کو قبول فرما لیجئے، اخلاص نصیب فرما دیجئے، اخلاق ولایت بھی عطا فرما دیجئے، اعمال ولایت بھی عطا فرما دیجئے، یا اللہ وقت تھوڑا ہے اور مانگنا بہت کچھ ہے، حضرت ڈاکٹر بلحی صاحب عارفی نے فرمایا تھا کہ جب مانگتے مانگتے تھک جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ دیا کرو، یا اللہ بن مانگے عطا فرما دیجئے، یا اللہ بن مانگے عطا فرما دیجئے، آپ ہمارے ربا ہیں، بہت سے ابا بھی بچوں کو بے مانگے بہت سی چیزیں دیتے ہیں، یا اللہ آپ تو ہمارے ربا ہیں، بن مانگے اپنی رحمتوں کی بارشیں فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں ہدایت و استقامت و ولایت نصیب فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين. بائیس محرم جامع مسجد اشرفیہ جنگ بادشاہ